a form of life. Wracając jeszcze do wiadomości od pana Krzysztofa, cieszy mnie to bardzo, że mogę być takim researcherem. Naprawdę. To jest wyjątkowa przyjemność. Przedrzeć się przez te chaszcze i znaleźć coś wyjątkowego. Night versus. Przed momentem. A jeszcze wracając do listów od państwa, pan Przemek z Krakowa napisał, a może pan redaktor znów przywołałby burzę swoją muzyką? Nie sądzę, żebym miał takie moce, ale w sumie nie zaszkodzi spróbować. 14 września nowa płyta Crippled Black Phoenix. pani Joanna napisała, to teraz pan redaktor odleciał. Crippled Black Phoenix. Wpisuję, że państwu było łatwiej znaleźć. No. Jest. 27 tysięcy. Przy takim pięknym, fantastycznym, historycznym już zespole, jak Crippled Black Phoenix. Nowa płyta nazywać się będzie Great Escape i pojawi się, tak jak powiedziałem, 14 września. Będzie 11 utworów, ale prawie 63 minuty muzyki. Ostatni utwór dwuczęściowy, 20-minutowy, i to nie jest utwór pod tytułem Czas Łączny. Crippled Black Phoenix. Po takim utworze można pójść w dwie strony. Można zagrać delikatnie i cichutko, ale można też radośnie. To ja wybieram tę drugą opcję. To ładna płyta jest, jak ona jest radosna. To jest reggae, tak, ale to jest australijskie reggae, w związku z czym ja bym powiedział takie białe reggae, takie, którego chyba wcześniej nie słyszałem. Żeby ktoś spojrzał na Jamajkę z tej, powiedzmy w cudzysłowie, europejskiej, dla ułatwienia europejskiej strony i zaczął to grać po swojemu, no bo no bo sami państwo słyszeli. Z Canberry. Pięcioosobowy zespół, który nazywa się Young Monks. Ładne, prawda? Takie w sam raz na lato, ale też nie jakieś takie popowe, komercyjne, tylko naprawdę panowie się przyłożyli. Teraz będzie najbardziej znane nazwisko z dzisiejszego zestawienia, Joe Strummer. Przygotowywana jest płyta kompilacyjna, na której pojawiają się nagrania z jego solowej działalności i przyznaję, że ta działalność jest mi jakoś szczególnie bliska, w związku z czym sięgam po to stare nagranie. London is Burning. London is burning, don't tell the queen. Somebody charged the speed garage in the burned down Bethnal Green. Piccadilly is shining like a reggae beat. Soon you're gonna be run down those burning streets. Come on, a century that's hardly on its feet. But if these bricks are the sirens rising from the east. There's a distant blue dance on a crowded street. The temperatures are rising. Can you feel the heat? Soon you're gonna be run down those burning streets. Come on, they're waiting for your flags to be unfurled. The news breaks early. So how should life be lived around the world? Smoke, there's heat. There's a love triangle on a two-way street. London is burning and underneath your feet. Soon you're gonna be run down those burning streets. Come on, 'cause the universe will come have a beat. And the refuse breaks so early. Did you ever buy that bottle off the street? With London is burning, and it takes every day to be surviving in the city. Joe Strummer. Ta piosenka w 2002 roku pojawiła się jako Burning Streets, a ta wersja zdecydowanie wcześniejsza, nie publikowana wcześniej. London is Burning. Joe Strummer and the Masaleros. I tych nagrań w wersji podstawowej albumu, który ukaże się niedługo, jest 32. Między innymi nagraniem z Mickiem Jonesem, ale myślę, że to będzie ciekawa kompilacja. Zawsze trudno się słucha takich nagrań, demówek i tak dalej. Trzeba znać oryginały i trzeba być wielkim fanem danego artysty, ale liczę na to, że tym razem będzie trochę łatwiej i nie tylko te nagrania The Clash będą trafiać w gust, ale inne również. Będzie tego sporo. Premiera albumu, może jeszcze znajdę, zdążę państwu powiedzieć. No nie widzę, ale myślę, że to jest za chwil parę. Joe Strummer Letnina Simone Rule the World. Okej, okay, teraz zespół Lucifer. Brzmi znajomo nazwa. Szwedzki zespół, który no, nie jest jakoś dobrze znany, ale myślę, że ci, którzy lubią takiego, no jakby to powiedzieć, klasycznego chyba jakiegoś rocka, myślę, że mogli się z tą nazwą spotkać. Posłuchajmy, jak grają. Lucifer ze Sztokholmu. Nazwa kompletnie nieadekwatna do tego, co prezentują w swojej muzyce, no ale zarezerwowali, no już jest ich, tak? Nikt im tego nie zabierze, ale myślę, że tutaj jakimś sprawcą mógł być Jack Black i Tenacious D, bo to jakieś tego rodzaju bardziej skojarzenia mam z Lucyferem. Fajnie wyglądają, muszę Państwu powiedzieć, bo jest to taka bardzo, bardzo typowa inwazja brytyjskiego heavy metalu, czyli muszą być długie włosy, wszyscy mają długie włosy, wszyscy są chudzi. Wszyscy, niektórzy mają czapki takie skórzane, kurtki skórzane muszą być, frędzle muszą być. No gdzie nie, gdzie jeszcze wąsy nawet się pojawiają, proszę sobie wyobrazić. No i grają taką ładną, łagodną muzyczkę. Choć nazywają się zupełnie, tak jak powiedziałem, nazwa zupełnie nieadekwatna. Lucifer, warto sprawdzić, ze Sztokholmu. No dobrze, to jak dla mnie, to teraz będzie najważniejszy fragment tych moich tegotygodniowych poszukiwań. Najpierw wrócę do Bert Tokera. Oni się pojawili na początku, ale jest to zdecydowanie płyta, którą muszę Państwu pokazać w większej całości. To jedno nagranie na początek, a potem zobaczymy. I feel Bert Tucker to jest ten pięcioosobowy zespół z Nashville, gdzie jest małżeństwo i trójka przyjaciół jeszcze. Oni tak grają trochę bardziej dla przyjemności. Owszem, dwie epki chyba wcześniej, teraz debiutancka płyta, ale jak czyta się wywiady, to główny twórca mówi, a poszedłem właśnie na studia muzyczne i prawdopodobnie całe życie będę uczył tam gdzieś w jakiejś szkole średniej dzieciaki muzyki, ale słychać, że sprawia im przyjemność to wspólne granie, co myślę, że udziela się również po drugiej stronie głośnika. I've played the teacher, the preacher, guru, maintaining posture, separating me and you, as if the thoughts of God were mine and mine to speak. I've listened with an agenda so I could prove all of the shit I believe to be true, just to hide the fear of being weak. Burn the scorecards, balance out the scales. We are one when distracted by our differences. Underneath what's detectable with eyes, every particle's vibrating with the same light. Running around deciding who's right and wrong, and tell me, where are we headed? How can we all belong when all our logic is colliding and it's constantly dividing me from you? So damn those eager protestations on your tongue. Shut your brain up long enough to hear the lowly hum. Underneath what's detectable with eyes, every particle's vibrating with the one light. Finally agree, don't mean a thing. Burn the scorecards, balance out the scales. Land of the wrong. We are one when distracted by our differences. Damn those eager protestations on your tongue. Shut your brain up long enough to hear the lowly hum. Underneath what's detectable with eyes, every part of those vibrating. Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś obok Civil Wars, gdzieś obok She and Him, no i jeszcze całej wielkiej, wielkiej amerykańskiej rodziny muzyków, którzy lubią sobie stanąć gdzieś tam w środku, no nie powiem, że lasu, ale w środku jakiegoś parku, czy też posiadłości sobie pomiędzy drzewami wspólnie pośpiewać. Bert Tucker, pisane razem. No dobrze, to teraz będzie artysta, który zrobił na mnie największe wrażenie w tym tygodniu i to jest też znowu radość, bo spotkałem się z nim po raz pierwszy. Nazywa się Nick Freitas, a na swoim koncie ma 5 długo grających płyt. Pierwsza wydana w 2002 roku. I ta szósta dopiero do mnie trafiła. Posłuchajmy, na początek 3 minuty 40 sekund. Waited so long to let you back in. That was the rain coming down. That was the rain. And now that the season passed through surrender, I'm looking back. That was the rain coming down. That was the rain. Forward through the door, I get the feeling I've never been here before. But that was the rain coming down. That was. The longest road just to end up here. And I'm gonna move along. Yes, I'm moving on. That was the rain coming down. That was the rain coming down. That was the rain coming down. That was the rain. Jeżeli miarą popularności jakąś tam jest to, ile jest znaczników lubię to na dużym portalu społecznościowym, no to przez te naście lat, bo od 2002 roku Nick Freitas nie dorobił się jakiejś wielkiej popularności, bo to jest około 1000. Zaledwie. 5 płyt, 6 właśnie się ukazała. Ja wiem, te piosenki wszystkie są przewidywalne, one wszystkie mają mniej więcej tę samą strukturę i solówka koniecznie musi być. No ale czy nie może być właśnie tak? Posłuchajmy jeszcze chwilę. All this love is like a dream. Don't know what is happening. Am I here or am I there? To be honest, I don't care. All is real inside my dream. Every time I stop to think, I see your face in front of me. Are you here or are you gone? I only hope it won't be long. 'Cause you were on the outside, shining in the sunlight, holding something so tight. Let it go. W 2008 roku wytwórnia Conora Obersta wydała, to chyba była czwarta płyta Nicka Freitasa. To niewiele pomogło. Sam Nick stał się częścią Mystic Valley Band. Występował też przed The Broken Bells. No i nic się nie dzieje. Może przy okazji tej nowej płyty coś specjalnego się zadzieje. No i te lata poświęcone muzyce jakoś mu się zwrócą w jakiejś radości. A dla mnie najładniejszym utworem na tej płycie jest utwór What a Mess. Zresztą przesłuchiwanie tego albumu było dziwne, bo pierwszy utwór bierzemy, drugi bierzemy, trzeci bierzemy, czwarty bierzemy? Nie, no niemożliwe. Piąty? No dobra, no to ten może nie. I w ten oto sposób mniej więcej połowa utworów z płyty znalazła się w kolejce do dzisiejszego audycji, no ale zmieścimy już tylko jedno. Mm. I'm running out of words to say, my friends. The hopeful and the hopeless playing tricks again in the evening sun. We had brighter days ahead of brighter nights. No reason to second guess it or think otherwise. In the evening sunlight, in the evening rain. I watch skies of blue turn tacky orange and gold. The leader of the free world types on his telephone. In the evening sunlight, in the evening sunlight again. What is best for you? Only you can carry that way around. Well, I don't wanna be that way. What is best for you? Only time will tell us how. Children dream of ice cream and a new swing set in the evening sunlight, in the evening sunlight, in the evening sunlight again. To już tylko pozostaje podać tytuł albumu, Day and Dark. Nick Freitas, tak nazywa się artysta, którego słuchaliśmy przez ostatnich kilka minut. To co? Tutaj moglibyśmy postawić kropkę, ale jeszcze państwo wymyślili, żeby sięgnąć po Mountain Dust. Przed tygodniem długi utwór, dzisiaj zdecydowanie krótszy, ale myślę, że trochę też bardziej słoneczny. Sound that seems że z tym słońcem to odrobinę przesadziłem. To nic. Ja myślę, że słońca, i przynajmniej taką mam nadzieję, że słońca nam tego z góry nie zabraknie. Na do usłyszenia jeszcze Arthur Buck. Joseph Arthur, ten znaleziony przez Petera Gabriela, i Peter Buck, ten z Ariem. Płyta ukazała się przed chwilą i myślę, że koniecznie musi do Państwa trafić. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. Do za chwilę. I can show you. Listen, stop thinking. One mind is blinking behind everyone. Wishing you're dreaming. The fire in your mind that ignites every sun. I love the way you lost, 'cause I love the way you run. Someone's always chasing your secrets. Well, let them chase the false away and embrace who you've become. You know you're much more than your weakness. Changes are coming, who's calling? Forever, forever falling. The changes are coming without warning. You're always and forever dawning. People get broken. Broken, wide open, no way left to trust. Hopeless devotion. Faith in the silence between both of us. I love the way you lost, 'cause I love the way you run. Someone's always chasing your weakness. Well, let them chase the false away.